है प्यार, दिल मेरा धड़का है आज पहली बार। hey! Hey! एक हसीन लड़की से हो गया है मुझे प्यार, आज कर दूंगा मैं प्यार का इजहार। hey! या एक हसीन लड़की से हो गया है मुझे प्यार, दिल मेरा धड़का है आज पहली बार। गुजरते हैं दिन तन्हा, दिल पर तुमसे कैसे कहें हो, हो, हो, बेचैनी हर पल तड़पाए, दूर नजर से कैसे रहे हो, जब चाहे सीने से लगा ले तुम धड़कन के पास रहो, हर पल हम महसूस कर सके बन के तुम एहसास रहो। करते हैं